سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسن كرونا براني فسن مهتا سما. يا أيها المزمل. أو فكلم كايو أي قم الليل إلا قليلا. جون يون كن لماد ولا قلن كن เว้นแต่เพียงเล็กน้อยไม่ใช่ตลอดคืน นิสฟะฮูเอาอินกุสมินฮูกอลีลา ครึ่งหนึ่งของเวลากลางคืนหรือน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อย เอาซิดอะลัยฮิวะรัตติลิลกุรอานตัรตีลา หรือมากกว่านั้นและจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะชัดถ้อยชัดคำ อินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันตะกีลา แท้จริงเราจะประทานวจนะวะห์ยูอันหนักหน่วงแก่เจ้า อินนานาชิอะตัลลัยลฮิยะอัชัดดุวะฏอันวะอักวะมกีลา แท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับใจยิ่งและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิ่ง อินนะลักฟินนะฮาริซะบฮันตะวีลา แท้จริงสำหรับเจ้านั้นในเวลากลางวันมีภารกิจมากมาย วัซกุริสมะร็อบบิกะวะตะบัตตัลอิลัยฮิตะบตีลา และจงรำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าและจงตั้งจิตมั่นต่อพระองค์อย่างเคร่งครัด ร็อบบุลมัชริกิวัลมัฆริบ